Вы слухаеце радыё Свабода. У Менску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Сергея Бламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Варшаве дэлегацыя аб'яднаных дэмсілаў сустракаецца з міністрам замежных спраў Польшчы Радаславам Сікорскім. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрін заявіў, што Расія прыняла рашэнне выдзеліць Беларусі крэдыт на суму 2 мільярды даляраў. У Менску адбылося жалобнае шэсце ад памятнага знаку ахвярам менскага гета да мемарыялу Яма. Прыватныя гандляры Беларусі пачалі падрыхтоўку да вулічнай акцыі ў Менску 15 снежня. Гэта і іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў. Далей у пражскай студыі Таццяна Поклад. Падзеі ў свеце. Кіраўнік амерыканскіх войскаў Майкл Малін папярэдзіў сёння іракскі ўрад, што ён рызыкуе стратамі ва ўзроўні бяспекі са значнымі наступствамі, калі не адобрыць пагадненне аб юрыдычным статусе для амерыканскіх вайсковых сілаў у Іраку. Адмірал Малін таксама звінаваціў Іран у шматлікіх спробах перашкодзіць прасоўванню пагаднення аб статусе ўзброеных сілаў. Тым часам Казахстан сёння выводзіць свой вайсковы кантынгент з Іраку. 30 вайсковых інжынераў пакідаюць Ірак паводле казахскага міністэрства абароны на патрабаванне іракскага ўраду і ў сувязі са значнай стабілізацыяй сітуацыі ў краіне. Прэзідэнт Расіі Дмітры Мядзведзеў сёння прапанаваў аднавіць сваю ролю ў якасці пасярэдніка ў часе перамоваў паміж Арменіяй і Азербайджанам. У часе свайго выступу ў Ерэване Мядзведзеў заявіў, што плануе ў найбліжэйшым часе запрасіць кіраўнікоў абедзвюх краінаў для мірных перамоваў адносна Нагорнага Карабаху. Апеляцыйны суд у Афганістане адмяніў смяротны прысуд журналісту, якога звінавацілі ў блюзнерстве, і замяніў яму пакаранне на 20 гадоў турмы. Смяротны прысуд 24-гадоваму студэнту вынес суд на поўначы Афганістану ў студзені сёлета за тое, што Парвезкан Бахш распаўсюджваў сярод сяброў іранскі артыкул з інтэрнэту, у якім гаварылася, што прарок Мухаммед ігнараваў правы жанчынаў. Ваяўнікі Талібану сёння заявілі, што яны загадалі аператарам мабільнай сувязі выключыць сувязь у дзённы час цягам 10 сутак у правінцыі Газні на паўднёвым захадзе ад Кабулу, паколькі сігналы дапамагаюць іх высочваць. Кіраўнікі Еўразвязу ў часе перамоваў на гэтым тыдні ў Пекіне будуць спрабаваць пераканаць Кітай і Індыю далучыцца да саміту адносна рэфармавання міжнародных фінансавых інстытуцыяў. Сусветны саміт плануецца ў Нью-Йорку незабаве пасля прэзідэнцкіх выбараў у США, што пройдуць 4 лістапада. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны. Вы слухаеце радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння ў праграме мы пагаворым пра сустрэчу ў Варшаве дэлегацыі беларускай апазіцыі з міністрам замежных спраў Польшчы Радаславам Сікорскім пра адзначэнне ў Менску 65-й гадавіны знішчэння менскага гета і пра ўплыў сусветнага фінансавага крызісу на Беларусь. Але пачнём з палітычнай тэмы. Сёння ў Варшаве дэлегацыя аб'яднаных дэмсілаў сустракаецца з міністрам замежных спраў Польшчы Радаславам Сікорскім. Беларускія палітыкі пададуць польскаму боку ацэнку мінулай выбарчай кампаніі і агульнай сітуацыі ў краіне. Яны таксама прадставяць польскаму міністру супольныя патрабаванні, якія апазіцыя выстаўляе ўладзе на 6 выпрабавальных месяцаў. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі. Як паведамілі ў міністэрстве замежных справаў Польшчы, у складзе дэлегацыі Александр Меленкевіч, Віктар Карняенка, Александр Казулін, Вінцук Вячорка, Анатоль Лябецька і Валера Ухналёў. Яны сустрэнуцца з дэпутатамі польскага сойму і міністрам замежных справ Радаславам Сікорскім. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька адзначыў: у нас ёсць кансалідаваная узгодненая пазіцыя, і разам нам цікава будзе паслухаць Сікорскага, які на сённяшні дзень выглядае як адзін з галоўных камунікатараў паміж Брусэлем і Беларусью. Важна ведаць не толькі тое, што замацавана ў дакументах, але і тое, што адбывалася і адбываецца ў дыпламатычных кулуарах. Гэта вельмі важна. Зараз Еўропа ўзяла на сябе пэўную адказнасць за сцэнарый падзей, які будуць разгортвацца ў Беларусі. Я думаю, гэта такая дыскусія, яна своечасовая. Яна была актуальна і да люксембургскай сустрэчы, але актуальнасць не зменшылася ні на йоту і сёння. Нагадаем, Рада Еўразвязу ў Люксембургу прыпыніла на 6 месяцаў візавыя санкцыі адносна Александра Лукашэнкі і шэрагу чыноўнікаў. А днямі кіраўнік аддзелу Расіі і краінаў СНД ў нямецкай радзе замежнай палітыкі Александр Рар заявіў, што Лукашэнку, калі не напрыканцы гэтага, то на пачатку наступнага году запросяць у Брусэль на кансультацыі. Як ставіцца да гэтага Александр Мілінкевіч? Я вот зарабіў з гэтага какую-то вялікую праблему. Ну, калі мы кажам пра стварэнне пакрокавай стратэгіі, пра яе рэалізацыю, пра эканамічнае супрацоўніцтва, ну, нельга разлічваць, што беларускія чыноўнікі не могуць выязджаць, не можа выязджаць Лукашэнка, а будзе нармальнае эканамічнае развіццё адносінаў. Таму хай выязджае, хай глядзіць, як жыве цывілізаваны свет. Я не бачу гэтай праблемы. Самае галоўнае, не зводзіць усю праблему сённяшнюю да гэтых візаў. Пушчаць ці не пушчаць. Ну, не ў гэтым мова. Жыць Беларусі не жыць, развівацца, не развівацца. Якой будзе эканоміка? Вот мне здаецца, мы пра гэта перш за ўсё павінны думаць. На сустрэчу ў Варшаву Анатоль Лябецька вымушаны быў прабірацца праз Кіеў. Нагадаем, беларускія ўлады ўнеслі спадара Лябецьку ў спіс невыязных з Беларусі на падставе крымінальнай справы, распачатай у 2004 годзе. Палітыка зінавацілі ў паклёпе на Лукашэнку пасля інтэрв'ю ў праграме «Зеркала» на расійскім тэлеканале і публікацыі ў «Народнай волі». Я не выязны, дзяржава парушыла мае канстытуцыйныя правы, але разам з тым, я як чалавек, які лічыць, што за мной няма ніякай запазычанасці перад дзяржавай, перад уладамі, я ўсё ж такі знаходжу мажлівасці для выезда. І на гэту сустрэчу я таксама прыеду. Знаходжуся ў Кіеве, гэта тое месца, якое гарантую, што я вылечу ў Варшаву. Гаварыў лідар АГП Анатоль Лябецька. Нагадаю, 12 верасня Радаслаў Сікорскі сустрэўся ў Белавецкай пушчы з кіраўніком беларускага МЗС Сергеем Мартынавым. Учора на сумесным паседжанні палітрады АДС зацверджаны супольныя патрабаванні, якія апазіцыя выставляе ўладзе на 6 выпрабавальных месяцаў. Вы слухаеце Радыё Свабоды зараз пра адну з сённяшніх перадачаў. 10 беларускіх ксяндзоў прайшлі праз гулаг. Многія, як Адам Станкевіч, адтуль не вярнуліся. Чым і як мог дапамагчы сваім душпастырам Ватыкан, гаворыць гісторык Алесь Пашкевіч. Вядома, ёсць выказванне Сталіна, калі яму сказалі, што ось Ватыкан незадаволены, што, маўляў, а колькі ў папы ёсць дывізіяў. І гэта вельмі добра ілюструе пазіцыю магчымасці Ватыкана ў дачыненні да ўплыву на савецкіх уладаў. Гэта выпуск «Вольнай студыі» ў нашым эфіры хвілін праз 30-35. Сёння ў Менску адбылося жалобнае шэсце ад памятнага знаку ахвярам менскага гета да мемарыялу Яма. 65 гадоў таму за 3 дні тут знішчылі дзясяткі тысяч вязняў менскага гета. У сённяшнім ушанаванні памяці ахвяраў удзельнічалі больш за 1000 чалавек. Сярод іх былі прадстаўнікі беларускіх і замежных абрэйскіх арганізацый, а таксама дыпламаты і жыхары Менску. Перадае Любоў Лунёва. Об 11 раніцы каля помніка ахвяра Менскага гета, што на вуліцы Калектарнай, сабралася больш за 1000 чалавек. Яны прайшлі жалобным шэсцем па вуліцы Мельнікайте да мемарыялу Яма. Сярод прысутных было нямала прадстаўнікоў замежжа з Расіі, Ізраілю, ЗША, Нямеччыны. Бургамістар Кёльну Гельмунд Ёстэн прыехаў у Менск дзеля ўшанавання памяці ахвяраў Менскага гета. Ён апавёў, што ў Кёльне ёсць групы даследчыкаў, якія высвятляюць лёс нямецкіх габрэяў, депортаваных у Беларусь. Я бургамістр Кёльну, і тут знаходжуся ў складзе дэлегацыі з Кёльну і Бону. У гэтых гарадах пражывала вялікая колькасць габрэяў, дэпартаваных на ўсход. Заўтра мы будзем усталёўваць ім помнік у Менску на месцы зондаргетта. Ні ў кога з нашай дэлегацыі не было сваякоў сярод тых, каго сюды дэпартавалі. Не. Diese Personen aufzustellen und nein. Уладзімір Трахтенберг прыгадаў, што ў гета ён трапіў, калі яму было 3 гады. Ён памятае асобныя эпізоды. 5-гадовым хлопчыкам Уладзімір бачыў, як фашысты расстралялі 10-гадовую дзяўчынку. Она стаяла на каленях, і ей ружьё прыставілі прямо к затылку. Она уже даже не плакала, у нее уже сил не было, наверное, плакать. И даже мама ее, которую держали 2 полицая сзади, даже мама уже не плакала. Маму не знаю, убили или нет, не могу сказать. Вы представьте себе только одну ситуацию, когда маленькие дети собираются и думают, как затаить дыхание, чтобы не дышать, чтобы немцы подумали, что они мертвые. На мітынгу выступалі старшыні ўплывовых габрэйскіх арганізацый. Прэзідэнт расійскага цэнтру «Галакост» Алла Гербер заклікала ўсіх да супраціву праявам неанацызму. Были эти партизаны, были эти люди, которые, вопреки всему здравому смыслу, пытались с этим бороться. Сейчас мы тоже боремся. Нас не сажают, нас не расстреливают. Нам только говорят, что вы смешны в своей борьбе с этими неофашистами, с этим отрепьем человеков. Но мы должны делать все для того, чтобы никогда я не могла подумать, что рядом со мной будет идти моя Лиза. И будет идти не к жизни. На митингу были представники амбассады США, Израилю и Немеччины. Полномочный посол Немеччины Гебхард Вайс выступил перед собранными. Принято говорить, это были эсэсовцы, люди вермахта, гештаповцы и так далее. Суровое право другое. Это были наши отцы, деды, дяди и соседы. Об этом надо думать, если мы вспоминаем. Но есть и некоторые утешения. Первая статья нашей Конституции гласит очень просто. Достоинство человека неприкосновенно. Его уважать и защищать – это обязанность всей государственной власти. Завтра, 22 кастрычніка, у Менску і у регіонах будуть усталяваны памятныя знакі на месцах масавых расстрэлаў габрэяў. У бібліятэцы імя Пушкіна адчыніцца выстава, прысвечаная ахвярам менскага гета. Передавала Любов Луньова. Учора ля мемаріалу Яма адбылася афіцыйная цырымонія ўшанавання памяці ахвяру Менская гета. У ёй узяў удзел і Александр Лукашенко. Ці сустракаліся вы з праявамі антысемітызму, як да гэтага ставіцеся? На пытанні свабоды адказваюць сёння жыхары Гомеля. Мы жили здесь с евреями, и на работе работали с евреями, и хорошие люди были. Бывали случаи, там, что зло кто-нибудь имеет, так жить обзывали их. Встречался. Это еще было в школе в раннем возрасте. Ну, как бы детские глупости. Ну, у нас просто учительница была, классный руководитель. Она была еврейка. Ну, обзывались разными нехорошими словами. У нас живут соседи евреи. Я сегодня не вижу такой у нас большой проблемы. Я знаю, что раньше очень много ущемляли. Одно время им не давали учиться. Я лично выпускалась в ВУЗе в 81-м году. И я помню, что многие евреи, которые даже поступали со мной в ВУЗ в 76-м, они меняли фамилии. Я знаю, что выпускники школ, которые имели свои еврейские фамилии, вдруг на вручение аттестата в школе мы уже получали Иванова, Петрова. Считаю, что каждый человек, какой он родился, он имеет право быть и верить в то, что он хочет, и жить. Со мной учились хлопцы. В Гомелю педучилище. Рисин, Зама. О, мы дружили. После перестройки не встречалась, а раньше на каждом шагу. В высшие учебные заведения евреев принимали в ограниченном количестве. На работу устроиться на какие-то руководящие должности было невозможно. По улицам можно было услышать жид и все такое прочее. Сустракался. Я учусь в университете, и там каждый день можно услышать некий принижающий жарт про евреев. Такія адказы мы пачулі ў Гомелі на пытанне, ці сустракаліся вы з праявамі антысемітызму, як да гэтага ставіцеся. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз звярніце ўвагу на новыя хвалі нашых перадач. Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Завсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка. Выбірайце свабоду. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Варшаве дэлегацыя аб'яднаных дэмсілаў сустракаецца з міністрам замежных справ Радаславам Сікорскім. Беларускія палітыкі пададуць польскаму боку ацэнку мінулай выбарчай кампаніі і агульнай сітуацыі ў краіне. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрін заявіў, што Расія прыняла рашэнне выдзеліць Беларусі крэдыт на суму 2 мільярды даляраў. У Менску адбылося шэсце ад памятнага знаку ахвярам менскага гета да мемарыялу «Яма». Прыватныя гандляры Беларусі пачалі падрыхтоўку да вулічнай акцыі ў Менску 15 снежня. Назва акцыі – «Марш прадпрымальнікаў». Старшыня беларускага незалежнага прафсаюзу гарнякоў, хімікаў і нафтавікоў Васіль Корабаў папярэдзіў пра цяжкія наступствы сусветнага фінансавага крызісу для прадпрыемстваў галіны. Вы слухаеце радыё «Свабода» і зараз больш падрабязна пра да апошняй тэмы. Старшыня беларускага незалежнага прафсаюзу гарнякоў, хімікаў і нафтавікоў Васіль Корабаў правёў прэсавую канферэнцыю, на якой папярэдзіў пра цяжкія наступствы сусветнага фінансавага крызісу для прадпрыемстваў галіны. На думку Корабава, кіраўніцтва заводаў хавае праўду пра перадкрызіснае становішча. На прэсавай канферэнцыі пабываў наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч. Гаворка ішла пра такія буйныя прадпрыемствы, як Гарадзенскі азот, Наваполскі нафтан, Салігорскі каліны камбінат, які ўваходзіць у канцэрн Белнафтахім, ды іншыя заводы. Інфармацыі, якую атрымліваюць на прадпрыемствах, вельмі мала, ды і тая не адпавядае рэчаіснасці. Гледзячы дзяржаўнае тэлебачанне, чытаючы дзяржаўныя газеты, можна атрымаць уражанне, што сусветны крызіс нас увогуле не закранае і не закране. Але гэта няпраўда. Ужо знізіліся цэны на некаторыя вырабы нашых заводаў, якія працуюць на экспорт. Усё больш узнікае праблем з крэдытаваннем, фінансаваннем сацыяльных праграм, а галоўнае крызіс ударыць па мадэрнізацыі нашых заводаў, бо праблемы ўзнікаюць з інвестыцыямі. Як рыхтуюцца да крызісу простыя працаўнікі, ці гатовыя яны адстойваць свае правы, як робяць рабочыя ў Еўропе? Васіль Корабаў нагадаў, што ўлетку на некаторых буйных прадпрыемствах рабочым былі паднятыя заробкі. Гэта адбылося на мазырскім НПЗ «Белшыне Беларускалі». Зараз, паводле спадара Корабава, рыхтуецца падвышэнне заробку на гарадзенскім азоце. Але для большасці працаўнікоў такое падвышэнне не казалася істотным, бо кошты за гэты час павялічыліся значна больш. Вось што кажа Васіль Корабаў пра гатоўнасць працаўнікоў змагацца за падвышэнне заробкаў. Людзі напуганы тым, што яны даже пацеляюць то, што ў них ёсць. Низкий уровень оплаты труда, но другой работы нет. А тот профсоюз, который есть на предприятии, он эти проблемы не решает. Паводле лідара незалежнага прафсаюзу, актыўнасць працоўных стрымлівае кантрактная сістэма. За ўдзел у акцыях пратэсту ці ў суполках незалежных прафсаюзаў адміністрацыя пагражае спыненнем кантрактаў, і гэта дзейнічае. На некаторых прадпрыемствах за мінулыя некалькі гадоў колькасць сябраў незалежных прафсаюзаў скарацілася ўтрая. Прафсаюзны лідар распавёў і пра захады, якія вядуцца асабіста супраць яго. Паводле Васіля Корабава, Федэрацыя прафсаюзаў «Беларуская», якой кіруе Леонід Козік, нібыта распаўсюдзіла супраць яго і лжывыя звесткі. Пазоў актывіста разглядаў кастрычніцкі суд Гародні, але не задаволіў яго. Зараз Васіль Корабаў збіраецца падаваць скаргу ў гарадзенскі абласны суд. Паведамляў Олег Груздзіловіч. Як на вашу думку, сусветны фінансавы крызіс адаб'ецца на сітуацыю ў Беларусі? Наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот задаў гэтае пытанне некаторым беларускім палітыкам. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевіч упэўнены, усясветны фінансавы крызіс адаб'ецца на Беларусі надзвычай станоўча. Ён кажа, што за апошнія два тыдні сустракаўся аж 4 дэлегацыямі бізнэсоўцаў. Усе яны прыехалі ў Менск з Ізраілю, кажа дэпутат Гайдукевіч. В данном случае вступает принцип: деньги любят тишину, покой и стабильность. За два месяца последних поток людей, которые хотят разместить деньги в Республике Беларусь, увеличилось десятикратно. Чем сейчас привлекает Беларусь? Еще раз говорю, деньги любят тишину, стабильность и спокойствие. Их вообще мало интересуют какие-то там политические перевороты. Сергей Гайдукевич удокладняя. У нас госсектор давлеет и превалирует. В настоящее время контроль банковской системы полностью осуществляется государством. Приезжает инвестор, сейчас выгодно. Беларусь, Казахстан, Туркменистан, вот эти страны, где госсектор контролирует. А дрозна от депутата Гайдукевича, старшиня президиума Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карагин, настроены по-иншему. И он твердит, что всесветный финансовый кризис уже негативно отбивается на белорусских предпринимальниках. Банки более осторожно выдают кредиты. А банки теперь больше осторожно выдают кредиты предпринимальникам. Некоторые навык припынили кредитование проекту малого бизнеса. Другая проблема – рынки сбыта для наших товаров, особливо в Украине и в России. И третья – агульный настрой у деловом сироде, когда доминуя не оптимизм, а пригнеченность. Возникая невызначенность, повстают проблемы пленования и прогнозования. И уже можно казать про зменьшение зацікавленості инвесторов у шерагу проектов. Литерально только что мне телефоновал один предпринимальник, який занятый будовлей очищального центру. И каже, что один из инвесторов отмовился удельничать у финансовании этого проекта. Отказался сейчас участвовать в финансировании этого проекта. Гэта было меркаванне старшыні прэзідыуму Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрымальніцтва Владзіміра Карагіна. Тэме сусветнага фінансавага крызісу будзе прысвечаны сённяшні выпуск экспертызы свабоды. Чаго можна чакаць Беларусі ад падзення нафтавых цэн? Як зменяцца ўмовы прыцягнення замежных інвестыцый і крэдытаў? Як адаб'ецца на беларускім экспарце эканамічны крызіс у Расіі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды прафесар Барыс Жаліба і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык. Экспертыза свабоды ў нашым эфіры праз 10-12 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Палітвязень Мікалай Аўтуховіч працуе кіроўцам у сябе дома ў Ваўкавыску. Зняволенне яму замянілі на абмежаванне свабоды па месцы жыхарства. Ён знаходзіцца пад наглядам міліцыі, а тэрмін прысуду скончыцца толькі ўлетку наступнага году. Раней у яго было больш за 20 таксовак, але калі Аўтуховіч не захацеў ствараць таксафірму, суд палічыў гэта парушэннем, ухіленнем ад сплаты падаткаў. Як жывецца палітвязню сёння? Пра гэта Сергей Астраўцоў. Мікалая Аўтуховіча рэгулярна правяраюць міліцыянты. Працуе ён у фірме «Ніка таксі». У ёй 13 машын. Таксоўкі, якія належалі самому Аўтуховічу, сканфіскавалі, але частку машын пакінулі яго жонцы Алені. Я числюсь на этой работе просто водителем. Водителем такси мне не разрешили работать, потому что у меня режим, я после 7 должен быть дома. Мне не разрешают выезжать за территорию города Волковыска. Ни по работе, ни как. Выходной день мне вообще не разрешают выходить из дома. Суббота, воскресенье и праздничные дни. У минулым травне Миколай Аўтухович разлічваў на змену покарання, на гэтак званое умовно-датерміновое вызваленне. Але на яго склалі протокол нібыта за дробное хуліганство. І хотя суд полічыў выпадок незначным, документы на конт датерміновага вызвалення Аўтуховіча складзены не былі. Пакуль Аўтухович быў у турме, а ягоныя машыны пад арыштам, у Ваўкавыску з'явіліся новыя таксоўкі. Цяпер іх стала больш. Аўтухович падбаў пра ўзровень сервісу. Цяпер усе яго прытрымліваюцца, кажуць у горадзе. Вось меркаванне аднаго з жыхароў. За той час, который он змагался, поднялись новые фирмы. Треба отдать належное, что он так, как не сколыхнул это все. Без Аўтуховича не было бы этих больше. У него это было поставлено, организовано, диспетчерская служба добро працавала. То есть это была добрая организация. Дачка Миколая Аўтуховича, Катя, закончила все лето школу. Агульный бал аттестату амаль 10. Однако она не змагла трапить у рамках программы «Имя Кастуся Калиновского» на учебу у Польщу. Миколай Аўтухович. А ничего, пробросили ее. Программе Калиновского. Ну, она прошла тесты, все, съездила в консульство, беседу прошла, все нормально. И результат такой, что вам не по 17 лет, вы не проходите. Поступать вучыцца ў беларускія вышэйшыя навучальныя ўстановы было запозна, і Каця Аўтуховіч сёння дома. Як яны думаюць дзейнічаць далей? Мікалай Аўтухович. Я хочу отправить ее в Польшу на подготовительный курс на зарубку. Сделали все возможное, визы сделали, в течение месяца все решится. Ну, тут трудно, куда не идешь, стучишься, везде все закрыто. Гаварыў былы прадпрымальнік з Ваўкавыска Мікалай Аўтуховіч. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гостем «Начной свободы» будзе кіраўнік лідскай суполкі таварыства беларускай мовы, рэдактар газеты «Наша слова» Станіслаў Суднік. У Лізе выйшла адрэгаваная суднікам «Анталогія шануйце роднае слова». У Варшаве прадстаўнікі беларускіх дэмакратычных сілаў сустрэліся з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім. Вынікі перамоваў таксама у «Начной свабодзе». Сёння футбольны клуб «Батэ» з Барысава правядзе чарговую сустрэчу ў групавым турніры самага прэстыжнага Еўракубку Лігі чэмпіёнаў. У Санкт-Петербургу беларусы згуляюць з «Зенітам». Ці ёсць шанцы ў дэбютанта замацавацца прынамсі на пазіцыі, якая дазволіць працягнуць выступы ў кубку УЕФА? На каго ў сённяшняй у сёлетняй лізе чэмпіёнаў ставяць заўзятары? З якой актыўнасцю працуюць букмекеры? З дослідам на гэтую тэму Ігар Карней. Доследы свабоды. Букмекерскія канторы безумоўным фаварытам сённяшняй сустрэчы падаюць гаспадароў поля. Стаўка на перамогу «Зеніту» выдае каэфіцыент 1,3. Іншымі словамі, на кожны пастаўлены даляр можна атрымаць зверху толькі 30 цэнтаў. На нічыю каэфіцыент рэзка ўзрастае да 5-6. Калі ставіць на перамогу «Батэ», то выйгрыш павялічваецца амаль у 10 разоў. А калі пазначыць канкрэтны лік, то можна азалаціцца. Прыкладам, стаўка на лік 1-3 спрацоўвае ў прапорцыі 100-1, а 0-3 на карысць «Батэ» выдае прапорцыю амаль фантастычную 200-1. У Беларусі нямала азартных гульцоў, якія робяць стаўкі на самыя розныя спаборніцтвы, уключна з футбольнымі матчамі. Адзін з іх – экс-дэпутат Вярхоўнага Савету, юрыст Павел Знавец. Прызнаецца, што для яго гэта адзін са спосабаў заробку. Апазыцыйнасць знаўца зачыніла яму дзверу ў БДУ, дзе ён раней выкладаў. Як таталізатар стасуецца з унутраным жаданнем падтрымліваць сваю каманду, калі яна загадзя аднесеная да аўтсайдэра. Там, дзе грошы, патрыятызм, як кажуць, да лямпады. Такі прынцып павінен быць. Дарэчы, патрыятызм гуляў добрую службу тых, хто верыў у БАТЭ на папярэдніх этапах. Зарабілі неблага і на Канары могуць ездзіць. Ведаюць, хлопец 1100 на праход БАТЭ паставіў і зарабіў каля мільёна. Калі займацца асэнсавана, то можна як бы і зарабляць крыху. Тут можна вельмі добра зарабляць, калі падыход прафесійны, калі валодаеш інфармацыяй. А калі яшчэ ёсць выйсці на міжнародныя канторы, Вільям Хіл, напрыклад. Людзі некаторыя прафесійныя, кажуць, заўзятары на гэтым жывуць. Але паколькі большасць аматары, то аматары яны звычайна спонсорамі выступаюць гэтых кантор. Такі бок букмекерства звычайна не афішуецца, але відавочна, існуюць такія канторы не дзеля таго, каб займацца дабрачыннасцю. І колькасная перавага няўдачнікаў перад шчасліўчыкамі таму пацвярджэннем. Колісь такім спонсарам букмекерскіх кантораў быў і адзін са стваральнікаў сайту беларускіх футбольных онлайнавых трансляцый «Матчбай» Богдан Арлоў. Аднак той досвед, кажа ён, не быў паспяховым, таму зараз усё абмяжоўваецца прагнозамі без матэрыяльнай зацікаўленасці. Калісьці я рабіў стаўкі, але ні задавальнення, ні нейкіх прыбыткаў мне гэта рэстрэсу не прынесла. І я, на маю думку, беларускім камандам заўсёды цяжэй гуляць менавіта з супернікамі з постсавецкай прасторы, магчыма таму, што псіхалогія і ментальнасць супадаюць, і таму складаней пераўзайсці на нейкім такім узроўні супернікаў. Напрыклад, якую-небудзь каманду з заходняй Еўропы можна за кошт характару ці самааддачы перайграць. Гэта, на маю думку, лягчэй. А тут, в прынцыпе, ментальнасці вельмі падобныя, і такія экстрагульнявыя фактары нівелююцца. Альберт Скараход, капітан футбольнай каманды «Art Stars», складзенай з артыстаў беларускай эстрады, да камерцыялізацыі спорту нумар адзін праз рознага кшталту таталізатары ставіцца негатыўна. Сам не гуляе і іншым не раіць. Стаўкі робяць мільёны, а пенкі здымаюць усё роўна адзінкі. Ці аднымі і тымі ж вачыма глядзяць на вялікі спорт звычайныя і камерцыялізаваныя заўзятары. Магчыма, для наведнікаў букмекерскіх кантораў важна перадусім тэхнічны вынік, а не атмасфера сустрэчы. Балеюць как бы па-настаящаму, но все хацяць за двумя зайцамі пагнацца. В итоге, самі понимаете, што мы как артисты любим этот футбол и только вдохновляют победы, проигрыши, неважно, главное участие. И сегодня проиграют, завтра выиграют. Мячик круглый. Не предугадаешь и ставки, и это все такая мыльная опера, что это все не знаю. Но кому-то это интересно. Мне интересно просто сидеть, либо, если нет возможности попасть на стадион, просто болеть у телевизора. Болеть за наш. «Зенит» не подарок, это понятно. И «Батэ» пускай зубки покажет, будет нормально. Патриотичное почутие у дочинения до Борисовского «Батэ», как лишат многие эксперты, подогретое наипер не аб'ектыўнасцю, а эмоцыямі. Суддзя міжнароднай катэгорыі Вадзім Жук лічыць, што сённяшняя сустрэча значна больш матываваная для расейскай каманды, якая мусіць шмат у чым апраўдвацца перад заўзятарамі. А вось барысаўцам заўзятары ўжо ўдзячныя за тое, што каманда ўчыніла такі прарыў для ўсяго беларускага футболу. Прошлогоднего триумфа на международной арене в чемпионате России в этом году они играют не особенно успешно. Им крайне важна и как воздух необходима эта победа. А вот посмотрим на этом фоне, что представляет Батэ, и после этой игры мы можем реально уже судить о том, что Батэ представляет на международной арене с точки зрения силы клуба. Гэта было меркаванне суддзі міжнароднай катэгорыі Вадзіма Жука. Зараз на чарзе выпуск навінаў. Адразу пасля яго экспертыза свабоды, як сусветны фінансавы крызіс паўплывае на эканамічны стан Беларусі. А пасля вольная студыя з удзелам пісьменніка Алеся Пашкевіча. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Мінску 19:30. У пражскай студыі далей Таццяна Поклад. Выпуск навінаў і спярша падзеі ў Беларусі, звязаныя з Беларуссю. У Варшаве дэлегацыя аб'яднаных дэмсілаў сустракаецца з міністрам замежных спраў Радаславам Сікорскім. Беларускія палітыкі пададуць польскаму боку ацэнку мінулай выбарчай кампаніі і агульнай сітуацыі ў краіне. Яны таксама прадставяць польскаму міністру супольныя патрабаванні, якія апазіцыя выстаўляе ўладзе на 6 выпрабавальных месяцаў. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын заявіў, што Расія прыняла рашэнне выдзеліць Беларусі крэдыт на суму 2 мільярды даляраў. У Мінску адбылося жалобнае шэсце ад памятнага знаку ахвярам менскага гета да мемарыялу Яма. 65 гадоў таму за 3 дні тут знішчылі дзясяткі тысяч вязняў менскага гета. У сённяшнім шанаванні памяці ахвяраў удзельнічалі больш за 1000 чалавек. Прыватныя гандляры Беларусі пачалі падрыхтоўку да вулічнай акцыі ў Мінску. Яе назва – «Марш прадпрымальнікаў». Пратэст запланаваны на панядзелак 15 снежня. Старшыня беларускага незалежнага прафсаюзу гарнякоў, хімікаў і нафтавікоў Васіль Корабаў правіў прасавую канферэнцыю. Ён папярэдзіў пра цяжкія наступствы сусветнага фінансавага крызісу для прадпрыемстваў галіны. Выпуск навінаў на хвалях свабоды падзеі ў свеце. Кіраўнік амерыканскіх войскаў Майкл Малін папярэдзіў сёння іракскі ўрад, што ён рызыкуе стратамі ва ўзроўні бяспекі са значнымі наступствамі, калі не адобрыць пагадненне аб юрыдычным статусе для амерыканскіх вайсковых сілаў у Іраку. Адмірал Малін таксама звінаваціў Іран у шматлікіх спробах перашкодзіць прасоўванню пагаднення аб статусе ўзброеных сілаў. Казахстан сёння тым часам выводзіць свой вайсковы кантынгент з Іраку. 30 вайсковых інжынераў пакідаюць Ірак, паводле казахскага міністэрства абароны, на патрабаванне іракскага ўраду. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў сёння прапанаваў аднавіць сваю ролю ў якасці пасярэдніка ў часе перамоваў паміж Арменіяй і Азербайджанам. У часе свайго выступу ў Ерэване Мядзведзеў заявіў, што плануе найбліжэйшым часе запрасіць кіраўнікоў абедзвюх краінаў для мірных перамоваў адносна Нагорнага Карабаху. Апеляцыйны суд у Афганістане адмяніў смяротны прысуд журналісту, якога звінавацілі ў блюзнерстве, і замяніў яму пакаранне на 20 гадоў турмы. Смяротны прысуд 24-гадоваму студэнту вынес суд у горадзе Мазары-Шарыфы на поўначы Афганістану ў студзені сёлета. Кіраўнікі ўразвязу ў часе перамоваў на гэтым тыдні ў Пекіне будуць спрабаваць пераканаць Кітай і Індыю далучыцца да саміту адносна рэфармавання міжнародных фінансавых інстытуцыяў. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны. У эфіры Радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны ў вольнай студыі Міхась Скобла будзе гутарыць з гісторыкам Алесем Пашкевічам пра выданне спадчыны ксяндза Адама Станкевіча. А зараз экспертыза. Сусветны крызіс, які пачаўся як фінансавы, ператвараецца ў эканамічны. Чаго можна чакаць Беларусі ад падзення нафтавых цэнаў? Як адаб'ецца на беларускім экспарце эканамічны крызіс у Расіі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы прафесар Барыс Жаліба і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Аляксандр Чубрык. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Хоць беларускія афіцыйныя асобы паспяшылі заявіць, што сусветны крызіс не закране Беларусь,

росце. Калі там спыняецца эканамічны рост, у нас спыняецца рост экспарту. Магчыма, нават ён зменшыцца, таму што Расія гэта не такая там вольная рынкавая эканоміка. Там таксама ж мы прадаем даволі істотную частку тавару па розных там расійскіх дзяржзамовах, то бок у нас зменшацца такія магчымасці, расійскі ўрад вырашыць больш падтрымліваць нацыянальных вытворцаў. А што тычыцца таго, што казаў Ясін, ён мае пэўную рацыю. Мы таксама казалі пра тое, што магчымы такі сцэнар, таму што апошнія гады беларускія тавары яны выціскаліся з расійскага рынку больш такімі якаснымі і дарагімі замежнымі таварамі, еўрапейскімі таварамі, там амерыканскімі, магчыма, таксама. Беларусь таб губляла сваю долю на расійскім рынку менавіта праз гэтае суадносіны цана-якасць, таму што расейцы патрабавалі большай якасці за большую цану. Магчыма, што ў некаторай ступені гэта спрацуе зараз на нас, таму што вось зараз нашыя тавары атрымаюцца таннейшымі ў параўнанні там з тымі самымі заходнімі. Але ж зноў жа я кажу толькі ў некаторай ступені, таму што тут у расейцаў будзе вельмі вялізны стымул, калі яны ўжо распачалі там нацыяналізацыю, то яны зараз магчыма распачнуць такую кампанію ў падтрымку расійскіх вытворцаў, і гэта знівелюе гэты эфект станоўчы для беларусаў, то бок выцісне нашых экспартэраў вельмі істотнай ступені з расійскага рынку. Так што цяжка глядзець на гэтую сітуацыю з аптымізмам, пакуль Расія не ўваб'ецца на нейкі больш-менш станоўчы шлях развіцця. У экспертызе свабоды ўдзельнічалі прафесар Барыс Жаліба і эксперт інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?». На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў. Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі. Шукаем адказы на хвалях свабоды. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. У Варшаве дэлегацыя аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі сустракаецца з міністрам замежных спраў Польшы Радаславам Сікорскім. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын заявіў, што Расія прыняла рашэнне выдзеліць Беларусі крэдыт на суму 2 мільярды даляраў. У Менску адбылося жалобнае шэсце ад памятнага знаку ахвярам менскага гета да мемарыялу Яма. У сённяшнім ушанаванні памяці ахвяраў удзельнічалі больш за 1000 чалавек. Прыватныя гандляры Беларусі пачалі падрыхтоўку да вулічнай акцыі ў Менску. Яе назва «Марш прадпрымальнікаў». Пратэст запланаваны на панядзелак 15 снежня. Старшыня беларускага незалежнага прафсаюзу гарнякоў, хімікаў і нафтавікоў Васіль Корабу папярэджвае пра цяжкія наступствы сусветнага фінансавага крызісу для прадпрыемстваў галіны. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз вольная студыя. Віленскі інстытут беларусістыкі выпусціў у свет збор твораў ксяндза Адама Станкевіча пад назвай «З Богам да Беларусі». Гэта першае выданне Адама Станкевіча ў Беларусі пасля 1940 году. З гісторыкам Алесем Пашкевічам, які рыхтаваў спадчыну ксяндза Адама да друку, сустрэўся Міхась Скобла. Спадар Алесь у перадваеннай Вільні нават хадзіў такі жарт. Колькі ў нас Станкевічаў? Тры. Святар, кнігар і спадар. Станіслаў Станкевіч спадар, бо папулярызаваў гэтае слова паўсюль, дзе толькі можна, у вуснай і пісьмовай форме. Нават хадзіла погаласка, што ён гэтае слова і прыдумаў, хоць гэта няпраўда. Спадар і спадарыня сустракаюцца ў старых беларускіх летапісах. Янку Станкевіча называлі кнігаром, бо пэўны час трымаў кнігарню ў Вільні. І Адам Станкевіч быў святаром. А кім ён яшчэ быў для Беларусі? Калі казаць пра Адама Станкевіча, то канкрэтна на гэтае пытанне, пастаўнае вамі, адказаць вельмі цяжка, кім ён быў у першую чаргу і кім ён быў увогуле. Бо, як і кожнае беларускае адраджэнне з таго часу, які ён жыў, ён быў і мусіў быць проста рознабаковай натурай. Дзеля таго, што беларускі нацыянальны рух стаў развівацца куды пазней, чым рухі адпаведныя суседскія. І дзеля таго, тое, што было ўжо створана іншымі народамі да гэтага часу, да пачатку 20-го стагоддзя, да. У беларусаў гэтага яшчэ не было. Не было ні нацыянальнай гістарычнай канцэпцыі, па сутнасці, не было літаратурнай мовы, не было перакладзеных рэлігійных працаў. Дзеля таго кожны, хто ў той час упрагаўся ў гэты цяжкі бос беларускага адраджэння, адраджэння народа, служэння самому народу, ён мусіў, не мог сабе дазволіць такой раскошы працаваць толькі на адной дзелянцы і мусіў праяўляць свае таленты ў самых розных сферах. І Адам Станкевіч быў адным з такіх прадстаўнікоў тых беларускіх адраджэнцаў, і ён, скажам так, быў для беларусаў быў усім, і рэлігійным дзеячом, і палітычным, і культурным, ну і гэтак далей. У сваёй прадмове вы прыводзіце прыблізныя падлікі зробленага Адамам Станкевічам. Больш за 2000 артыкулаў і 18 кніг. Што з гэтага ўвайшло ў гэтую дыхтоўную, як падняць таміну на 1100 старонак пад назвай «З Богам да Беларусі»? Лічба 2000 артыкулаў, надрукаваных Фярзом Адамам Станкевічам у розных перыядычных выданнях, это падлікі ягонага аднаго з ягоных паплечнікаў Язэпа Найдзюка, які ў міжваенны час узначальваў беларускую друкарню імя Францішка Скарыны ў Вільні. Што ўвайшло ў гэты зборнік, у гэты том, то з гэтых артыкулаў у гэты том нічога не ўвайшло. У гэты том уключаны быў такі прынцып падбору: тыя працы, якія пры жыцці ксяндза Адама выйшлі асобнымі выданнямі. Ну і вось усе яны сабраныя гэтым разам пад адной вокладкай. Ну і акрамя таго, у якасці дадатку цалкам была перадрукаваная ў гэтым выданні юбілейная кніга, падрыхтаваная ягонымі сябрамі і паплечнікамі ў 1940 годзе да 25-годдзя святарскай дзейнасці ксяндза Адама Станкевіча. Спадар Алесь, у кнігу ўлучаны і прамовы Адама Станкевіча на польскім сойме. Ён быў дэпутатам 5 гадоў, з 22 па 27 год. Як паводзіў сябе ксёндз Адам на варшаўскай соймавай трыбуне? Ксёндз Адам быў адным з лідараў беларускага пасольскага клуба. Ён быў самым, можна сказаць, самім лёсам на такую ролю ў клубе вывучаны, хоць бы для таго, што ад пачатку ў працы сейма толькі ён фактычна і Баніслаў Трашкевіч у дастатковай ступені валодалі польскай мовай, маглі як бы выступаць вольна з соймавай трыбуны. Астатнія таксама пачалі выступаць, а ўжо пасля, пакалі як бы дасягнулі пэўнага ўзроўню. І Адам Станкевіч, ён займаў у сойме актыўную пазіцыю, ён часта выступаў з прамовамі, закранаў самыя розныя пытанні беларускага жыцця. У першую чаргу, вядома, праблемы рэлігійнага жыцця беларусаў у Польшчы, што важна значыць не толькі беларусаў каталікоў, але і беларусаў праваслаўных. Акрамя таго, праблемы беларускай адукацыі, беларускай культуры. Трэба ж увогуле сказаць, што палітычная дзейнасць яму была ў 27 годзе увогуле біскупам Рамуальдам Ілжыковскім забароненая. Ягоны партыю беларускую хрысціянскую дэмакратыю ўзначальвалі ў асноўным свецкія каталіцкія дзеячы, а Адам Станкевіч, хаця быў ідэолагам, хаця ён яе накіроўвае дзейнасць, аднак афіцыйна ён у яе кіраўніцтва ўжо не ўваходзіў. У 27 годзе скончыўся яго тэрмін ягонага пасольскага мандату, і ён у наступны сем не балатаваўся. Менавіта дзеля гэтага, што яму было забаронена гэта касцельнымі ўладамі. Вось вы сказалі пра біскупскую забарону для Адама Станкевіча. Польскія ўлады не толькі забаранялі яму займацца палітыкай, але і ссылалі яго з Вільні ў правінцыйныя парафіі. Саветы некалькі разоў арыштоўвалі ксяндза Адама і ўрэшце знішчылі ў гулагу. А якія былі ў яго адносіны з немцамі? Ён жа падчас Другой сусветнай вайны жыў у акупаванай Вільні. Вы маеце цалкам рацыю, што гэты перыяд жыцця Адама Станкевіча найменш асветлены, пакуль што такім і застаецца. Можна сцвярджаць з упэўненасцю, што Адам Станкевіч такую актыўную палітычную беларускую дзейнасць у той час не заангажаваўся. Чаму? Чаму я сказаць, на жаль, не магу і ніхто пакуль што не можа. Ну, недастаткова крыніц для гэтага. Аднак факт застаецца фактам, што ён заставаўся ў Вільні ўсю вайну. Ён быў пробашчам касцёла Святога Міхава, меў сваю парафію, выступаў там з беларускімі казанямі. Да гэтага часу адносіцца напісанне ягонай працы «Вучыся і маліся» для вучняў беларускай гімназіі ў Вільні. Станкевіч працягваў педагагічную дзейнасць, выкладаў у віленскай гімназіі, і нават ён быў аўтарам падручніка для гісторыі, які выкарыстоўваўся ў беларускамоўных школах пад нямецкай акупацыяй. Гэта так званыя расказы з гісторыі Беларусі для школы і народу, якія таксама ёсць у складзе гэтага тому. Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя» пра выданне спадчыны ксяндза Адама Станкевіча. Міхась Скобла гутарыць з гісторыкам Алесем Пашкевічам. Во укладзеным вами зборы твораў Адама Станкевіча мы бачым і дзённік ксяндза, у якім рабіліся запісы з 1937 па 48 год. Гэта ці не самы складаны перыяд у жыцці Станкевіча. У дзённіку рэзкія выказванні і пра сталінскую палітыку, і ўвогуле пра савецкі лад. Дзе перахоўваўся гэты дзённік? Каштоўны дакумент эпохі, убачаны вачыма беларускага ксяндза. Перахаваўся да нашых часоў літаральна цудам. Калі самога ксяндза арыштавалі, ягоная кватэра была апячатаная. Яе апячаталі, аднак чамусьці ні бібліятэку яго, ні архіў тады не забралі. Там было двое дзвярэй у тую кватэру, і адна была застаўленая шафай. Пасля ягоныя паплечнікі, якія яшчэ заставаліся нерыштаваныя, нешматлікія ў Вільні, пра гэтыя другія дзверы змаглі прайсці ў гэту кватэру і тое ўсё і адтуль забраць. Ну і пасля гэтага яно перахоўвалася ў Вільні, пераходзіла з рук у рукі. Пасля 20-го з'езду партыі ў 56-м годзе у Вільню вярнуўся такі вядомы беларускі дзеяч, таксама паплечнік Адама Станкевіча Янка Шутовіч. Гэтай рукапіс патрапіў да яго, і ён адбіў некалькі пасобнікаў на друкарскай машынцы, на друкарцы і раздаў надзейным людзям. Адзін з гэтых асобнікаў патрапіў да віленскага беларуса Сергія Карабача. Ён перахаваўся яго да нашых дзён. Ён яго паказаў вядомаму нашаму маладэчанскаму краязнаўцу Міхасю Казловскаму. Міхась Казловскі гэты рукапіс ад Сергія Карабача атрымаў, надрукаваў яго сваім краязнаўчым перыёдыкі куферак Віленшчыны, і такім чынам гэты матэрыял стаў даступны больш шырокам колу чытачоў. Спадар Алеся, Адам Станкевіч быў фігурай маштабнай нават і для саветаў. З ім улады мусілі лічыцца. Раскажыце, што гэта была за спроба савецкіх уладаў стварыць з дапамогай ксяндза Адама беларускі аўтакефальны касцёл, які быў бы непадуладны Рыму? Спроба стварэння касцёла непадуладнага Рыму была зробленая бальшавіцкімі уладамі яшчэ ў 20-е гады. Пра гэта піша дастаткова падрабязна цэлы раздзел, прысвяціўшы гэтаму пытанню, Адам Станкевіч у сваёй працы «Беларускі хрысціянскі рух». Ён апісвае пра тое, як ён атрымліваў лісты з Менску ад сваіх там знаёмых, якія там засталіся прыхільнікамі хрысціянска-дэмакратычнага руху. Лісты былі такога зместу, што, маўляў, бальшавікі схіляюцца да таго, каб стварыць беларускае біскупства ў межах БССР на чале з біскупам беларусам. І дзеля таго прасілі яго, каб ён прыехаў у БССР і ўзначаліў гэта біскупства. Тады Адам Станкевіч, паводле яго на ўласна сведчання, заявіў, што гэтае пытанне вырашае не савецкія ўлады, гэта пытанне вырашае толькі Ватыкан. Калі Ватыкан на гэта пойдзе, калі створыць кананічнае беларускае біскупства і прызначыць біскупам яго ці каго іншага, то тады гэта можа быць. І зноў гэта справа ўсплыла ўжо пасля вайны. І вось ізноў узнікла гэта ідэя. Пачаліся перамовы з тым жа ксяндзом Адамам Станкевічам на гэты конт. Паказальна тое, што саветы ў гэтай справе ізноў звяртаюцца менавіта да Станкевіча. Другое раўназначнай фігуры папросту ў каталіцкім руху не было. Тут вы маеце рацыю ў тым, што сапраўды Адам Станкевіч быў дастаткова значнай асобай. Адаму Станкевічу было прапанавана напісаць праект, як ён гэта бачыць, гэта такія стварэнне такога касцёла ў БССР асобнага. Ён сваю думку выклаў у сваіх праектах. Падобна на тое, што і сам Адам Станкевіч верыў у магчымасць адраджэння каталіцкага касцёла ў савецкай Беларусі. Вось вы ўжо згадвалі, што ён напісаў некалькі падрабязных праектаў. Што і як мае быць? Чаму ўлады адкінулі яго? Ксёнд Станкевіч прапаноўваў стварыць на тэрыторыі Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі тагачаснай, на ўсёй тэрыторыі стварыць асобную беларускую епархію на чале з біскупам беларусам. У гэтым біскупстве павінна была быць асноўнай мовай у касцёле, павінна быць беларуская мова. І галоўная яго ідэя, каб гэта біскупства было незалежнае ад улады біскупаў палякаў, а не незалежнае ад тых касцельных уладаў, якія дзейнічаюць у Польшчы. Але ў той жа час гэта была яго прынцыповая пазіцыя: біскупства не павінна быць незалежнае ад папы. Для яго гэта быў абсурд і нонсэнс. Савецкія ўлады, калі прапаноўвалі гэтыя, калі размаўлялі з ксяндзом Станкевічам на гэтую тэму, яны хацелі не ўпарадкаванне касцельных спраў БССР і беларусізацыі касцёла БССР, яны хацелі падпарадкаванне касцёла толькі сабе. Чаму Адам Станкевіч на гэта пайсці не мог? Адам Станкевіч цаной свайго жыцця бараніў цэласць і адзінства каталіцкага касцёла. У Савецкім Саюзе былі рэпрэсаваныя, а нават і фізычна знішчаныя дзясяткі беларускіх ксяндзоў. Ці рабіў Ватыкан хоць нейкія спробы, каб іх абараніць? Ватыкан выказваў супраць гэтага, паслядоўна выказваў супраць гэтага пратэсты. Іншая справа, што Ватыкан фактычна не мелі на савецкую ўладу ніякіх механізмаў уплыву. Вядома, ёсць выказванне Сталіна, калі яму сказалі, што вось Ватыкан незадаволены, што, маўляў, а колькі ў папы ёсць дывізіяў. І гэта вельмі добра ілюструе пазіцыю магчымасці Ватыкана ў дачыненні да ўплыву на савецкую ўладу. Спадар Алесь, я памятаю, як калісьці уразіў мяне ўспамін Віктара Сікоры пра апошнія дні і пахаванне Адама Станкевіча ў бальшавіцкім гулагу. Ён надрукаваны быў у нашай ніве ў 1900 1999 годе. Пакутніцкай смерцю памёр ксёнц Адам Станкевіч. І пытанне такое, ці меў шанец ксёнц пры тых сваіх пераконаннях, якія меў, ацалець у савецкай Беларусі? Шанец выжыць у Адама Станкевіча нейкі быў бы у тым самым лагеры, калі б ён быў меў больш моцнае здароўе, ён меў хворыя ныркі. Ёсць іншыя сведчанні наконт гэтага пра ягоную смерць. Па-рознаму сцвярджаюць, аднак усе яны сходзяцца ў прынцыпе на тым, што ксёнц Адам памёр сваёй смерцю. Гостем Міхася Скоблы ў вольнай студыі быў гісторык Алесь Пашкевіч, які рыхтаваў да друку збор твораў ксяндза Адама Станкевіча. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Глядзі фота. Слухай эфір. Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях. Дасылай свае ідэі. Адрас свабода.орг. У аўторак на сайце «Свабоды» адбылася онлайн-канферэнцыя з дырэктарам у справах Еўропы і Еўразіі Нацыянальнага фонду дэмакраты Роджарам Патоцкім. Пачуць у эфіры адказы Роджара Патоцкага на пытанні ўдзельнікаў форуму вы зможаце заўтра. Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны. Ад 20 до 22 радио «Свобода» гучить у эфире на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6050 и 7115 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со «Свободой».